Media Expert to rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 marca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 21 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, najwięcej na Mazowszu i na Śląsku. O opracowanie nowego traktatu przeciwko pandemiom apelują światowi przywódcy i szef WHO. Dymisję premiera Igora Matowicza przyjmie dziś prezydent Słowacji. Jest 20 870 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarło 461 osób, wyzdrowiały prawie 24 tysiące chorych. Najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymały prawie 4 miliony Polaków. Połowa z nich przyjęła dwie dawki preparatu. Pandemię pokonamy szczepieniami i odpowiedzialnymi zachowaniami, podkreśla dr Michał Sutkowski. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych mówi, że dominująca w Polsce brytyjska mutacja coraz częściej atakuje najmłodszych. Dzieci jest ponad czterokrotnie więcej niż było w zeszłym roku, więc jest to bardzo duża liczba dzieciaków, które chorują. Chorują zwykle łagodnie, ale też potrafią chorować gwałtownie z wszelkimi objawami jak u osób dorosłych, jak u osób nawet starszych. Bardzo dynamiczna jest to choroba i tutaj nigdy nie możemy przewidzieć, jaki przebieg będzie miała w momencie, kiedy pacjent zaczyna dopiero tą chorobę. Doktor Michał Sutkowski apeluje też, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny. Liderzy 25 państw oraz szef Światowej Organizacji Zdrowia apelują o opracowanie nowego traktatu przeciwko pandemiom. Chcą, aby świat był lepiej przygotowany na kolejne takie kryzysy. Apel podpisały m.in. Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Pandemia koronawirusa wykorzystuje nasze słabości i podziały, napisali autorzy apelu opublikowanego w Le Monde. Nadejdą kolejne pandemie, ostrzegli światowi przywódcy i stwierdzili, że żadne państwo ani organizacja nie zapewnią odpowiedniej ochrony przed takim zagrożeniem. Wierzymy, że państwa powinny razem współtworzyć nowy międzynarodowy traktat w sprawie przygotowań i walki przeciwko pandemiom, uznali sygnatariusze tekstu. Politycy chcą wzmocnić systemy ostrzegawcze, wymianę informacji, międzynarodowe badania naukowe oraz produkcję i systemy dostaw szczepionek, leków i sprzętu medycznego. Pod apelem podpisali się przewodniczący Rady Europejskiej i WHO oraz przywódcy europejskich, afrykańskich i azjatyckich państw. Le Monde zaznaczył jednak, że kluczowi członkowie grupy G20, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja czy Japonia nie podpisali tekstu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenia w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, którą Daniel Obajtek wytoczył Gazecie Wyborczej. Prezes PKN Orlen poinformował o tym na swoim profilu na Twitterze. Chodzi o artykuł z 14 marca, w którym dziennik napisał, że Daniel Obajtek dostał milionową zniżkę na apartament w Warszawie, a Orlen został sponsorem Piłkarskiej Akademii Dewelopera. W ramach zabezpieczenia sąd nakazał Gazecie Wyborczej zamieszczenie na portalu pod tytułem tej publikacji wzmianki o toczącym się postępowaniu. Gazeta ma wskazać również, że sporny artykuł może zawierać nieprawdziwe informacje i bezpodstawne sugestie, które mogą naruszać dobra osobiste Daniela Obajtka. Polska 2050 chciałaby przyspieszyć debatę o przyszłości górnictwa. Mówił o tym w trzecim programie Polskiego Radia wiceprezes organizacji Michał Kobosko. Wczoraj jej lider Szymon Hołownia przedstawił plan dojścia do neutralności klimatycznej. Michał Kobosko przypomniał, że ustalenia rządu z centralami górniczymi zakładają, że ostatnie kopalnie będą działać do 2049 roku. Jak zaznaczył, kopalnie w Polsce będą funkcjonowały dużo krócej. Zużycie węgla do produkcji energii elektrycznej powinno się zmniejszać gwałtownie. Jest to nieracjonalne ekonomicznie utrzymywanie kopalń. Jest to coraz bardziej kosztowne dla nas wszystkich. Trzeba górnikom po pierwsze powiedzieć prawdę, a po drugie zaproponować realny pakiet, realną ofertę na to, co mają ze sobą począć po tym, jak ich zakłady pracy zostaną zamknięte. Polska 2050 zakłada, że nasz kraj odejdzie od węgla do 2040 roku. Prezydent Słowacji przyjmie dziś dymisję premiera Igora Matowicza. Zuzana Czaputowa powierzy misję utworzenia nowego rządu dotychczasowemu ministrowi finansów Edwardowi Hegerowi. Edward Heger zapowiedział, że kształt nowego gabinetu jest już znany, jednak nie zdradził nazwisk ministrów. Chcę trzymać się wszystkich procedur, dlatego najpierw nazwiska ministrów pozna prezydent, a dopiero potem przedstawimy je publicznie. Wiadomo, że do rządu nie wróci były minister pracy Milan Krajniak. Zadeklarował to jako jeden z sześciu ministrów, którzy w ostatnich tygodniach podali się do dymisji. Stanowisko ministra finansów, piastowane dotąd przez Edwarda Hegera, ma objąć dotychczasowy premier Igor Matowicz. W niedzielę Matowicz zaproponował to rozwiązanie jako sposób na wyjście z trwającego od prawie miesiąca kryzysu rządowego. Jego propozycje zaakceptowali wszyscy partnerzy tworzący czteropartyjną koalicję, w tym ugrupowanie Wolność i Solidarność, które w ubiegłym tygodniu zawiesiło swój udział w koalicji. Wojciech Stobba, Polskie Radio. 78 lat temu z powodu odniesionych ran zmarli Aleksy Dawidowski Alek oraz Jan Bytnar Rudy. Kilka dni wcześniej grupy szturmowe Szarych Szeregów zorganizowały odbicie Rudego z rąk niemieckich. Akcja pod Arsenałem była jedną z najbardziej śmiałych w całej okupowanej Europie. Z powodu ran odniesionych podczas akcji pod Arsenałem 78 lat temu zmarł Aleksy Dawidowski Alek. Jan Bytnar Rudy zmarł tego samego dnia z powodu ran odniesionych wcześniej podczas brutalnych przesłuchań na gestapo. Przygnębiony śmiercią przyjaciół Tadeusz Zawadzki Zośka spisał swoje wspomnienia. Kamienie na szaniec opowiadające o działalności młodej konspiracji stały się kultowe, mówi Anna Milcarz-Chabrowska z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ludzie wyrywali sobie tę książkę. Był taki niepisany nakaz, że książkę należy jak najszybciej przeczytać. Zazwyczaj dawano sobie pół dnia i książka wędrowała dalej, tak? Więc cała Warszawa się tym żywiła. Nagle przez rok ludzie czytają o wszystkim, co się działo podczas konspiracji. Ludzie tym przez rok się karmią non-stop, tak? I rok później wybucha powstanie. Tadeusz Zawadzki Zośka zaledwie 5 miesięcy po śmierci przyjaciół zginął podczas akcji w Sieczechach na rok przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami na wschodzie i w centrum przelotny deszcz. Na wybrzeżu i w górach silniejszy wiatr. W Zakopanem 8 stopni, w Warszawie 15, w Szczecinie 18. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. Dzień dobry ponownie. 12 minut po godzinie 12. Przed 13 opowiemy o niezwykłej komedii. Warto już przygotować sobie czas na to, by obejrzeć, co to za obrazek i dlaczego warto o tym fajnym filmie jeszcze przed godziną 13. Wcześniej o niezwykłej księdze, właściwie o księdze o wartości mieszkania. Takie rzeczy w Poznaniu. I do tego już wkrótce odzyskają blask. Na miejscu był nasz reporter. Oczywiście bez dotykania oglądał to, co dzieje się między innymi w specjalnym pomieszczeniu Biblioteki Raczyńskich właśnie w Poznaniu. A już za chwilę trójkowy felieton kulturalny i Magdalena Piejko. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. I'm not afraid. ten kiwaczek taki jak te psy takie kiedyś, co były popularne na tylnej półce w aucie, tak można właśnie główką. Sygnał właśnie motoryzacyjny od pana Marcina z pozdrowieniami. Pan Marcin z Chorzowa codziennie w trasie z naszą audycją przez te 4 godziny po kilkaset kilometrów i takie relacje państwo już doskonale znają. A dziś zaskakująca informacja od pana Marcina, że już po trasie, ale spokojnie nasz słuchacz pozostaje na słuchu. Nie wiem, czy to już koniec jazdy w tym tygodniu, jeśli tak, to właściwie dla pana Marcina święta i weekend. To właściwie dla nas też, muzycznie, już teraz. Surprise, a single teardrop falling from your eyes. Oczywiście nie zapominamy, ale jakby tak zapomnieć, że to najbliższy weekend to święta, to tak po prostu moglibyśmy powiedzieć, że to dłuższy weekend przed nami. Weekend muzycznie, no ale oczywiście w Wielkim Tygodniu pamiętamy. Święta wielkanocne przed nami. Teraz 21 minut po godzinie 12, a zatem... Trójkowy felieton kulturalny. I Magdalena Piejko. Jeżeli zastanawiali się państwo, czy warto zobaczyć nowiny ze świata Paula Greengrassa, to spokojnie mogę państwu te wątpliwości rozwiać. film warto zobaczyć i to nie tylko dlatego, że tak wypada, ponieważ nasz rodak, znakomity operator Dariusz Wolski dostał za niego nominację do Oscara. Powodów jest kilka, a ten najważniejszy wydaje mi się ukryty gdzieś pod tą prostą historią. Peter Greengrass używa westernu i historii XIX-wiecznego południa Stanów Zjednoczonych, żeby opowiedzieć nam o tym, co dzieje się tu i teraz. O świecie, który coraz trudniej opisać, o polityce, która wdziera się do prywatności. Jestem kapitan Jefferson Kyle Kidd i przywożę wam wieści z naszego wspaniałego świata. Tak główny bohater, grany przez Toma Hanksa, zaczyna swoje występy objeżdżając niebezpieczne południe Stanów Zjednoczonych. Ten emerytowany żołnierz zarabia na życie jeżdżąc od miasta do miasta i czytając w podrzędnych lokalach informacje ze świata. Z czasem wieczory stają się swoistym show, które ma zaciekawić, przerazić, a także rozśmieszyć. Wszystko po to, żeby oczywiście zachęcić widzów do większej zapłaty. Po drodze nasz bohater odnajduje wychowaną przez Indian małą dziewczynkę, 10-letnią Johannę, którą odwozi do jej prawdziwej niemieckiej rodziny. Młodą Indiankę gra Helena Zengel. To drugi po głośnym System Crusher film z tak ważną i znaczącą dla niej rolą. W obu filmach Helena Zengel udowadnia, że ma wrodzony i taki właśnie dziki talent aktorski, co Greengrassowi w tej postaci pół Indianki, pół Niemki udało się świetnie uwypuklić. Miłośnicy dynamicznego, sensacyjnego stylu Paula Greengrassa będą zawiedzeni. Ani Tom Hanks, ani Helena Zengel nie żonglują przed nami swoimi popisówkami aktorskimi. Mimo, że oglądamy western, nowiny ze świata oddają coś z atmosfery ostatniego roku, tego przedziwnego zatrzymania świata, kontemplacji. To nie tylko film o mediach, ale także o sprawach najważniejszych, które mimo chaosu pozostają sprawami najważniejszymi. To film o poszukiwaniu własnej tożsamości, o leczeniu dawnych ran i poszukiwaniu równowagi i spokoju. Każdy element filmu składa się na to odczucie i rzeczywiście olbrzymia w tym zasługa nie tylko samego reżysera. Tą atmosferę tworzą panoramiczne, ascetyczne obrazy Dariusza Wolskiego, jak i muzyka. Prócz nominacji do Oscara za najlepsze zdjęcia dla naszego wybitnego rodaka, nowiny ze świata otrzymały także nominacje w kategoriach najlepsza muzyka, scenografia oraz dźwięk. Kompozycje Jamesa Newtona Howarda zostają z nami na długo po domowym seansie. Trójkowy felieton kulturalny. Bardzo dziękujemy, Magdalena Piejko. No, po takich rekomendacjach to tak sobie myślę, będzie co oglądać. Ale to nie wszystkie propozycje na dziś. Ciąg dalszy już za chwilę. Teraz 24,5 minuty po południu. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut będzie 13. Nie gotujemy. To tytuł nagrania The Dumplings. No tak, nie gotujemy, bo zaglądam do skrzynki mailowej. Pani Aleksandra napisała: słucha i okna pucuje. Dziś w domu. Zadowolona akurat. Weekend brzmi zacnie w domu, lepiej niż w pracy. Dobrego popołudnia z serdecznościami od pani Aleksandry z Wielkopolski. Bardzo serdecznie dziękujemy, odwzajemniamy. No i to, myślę, ważna informacja dla wszystkich mieszkańców tego regionu. Jak pani Aleksandra wypucuje, to jutro jak nic na bank będzie padało. A przynajmniej coś tam pokropi. Tak czy inaczej, myślę, że dobrze robota szła. Warto wyciągnąć gitarę. Momencik, momencik, niech no tylko... Dobra. Będziesz szczęśliwa i wolna, czy? Ale zanim złość, to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. No to wybierzmy się już teraz do Poznania, póki jeszcze nie pada. Księga o wartości mieszkania. To jest możliwe. Takie dzieło właśnie przechodzi konserwację w Poznaniu. Są też inne, tańsze, ale nie mniej cenne i oczywiście ważne. W sumie prawie 30 atlasów, między innymi z XVIII wieku, będących w zbiorze specjalnym Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, zyska nowy blask. Niektóre dzieła są pokaźnej wielkości. Ogląda je oczywiście bez dotykania nasz reporter Jacek Butlewski. Atlasy wykonano metodą miedziorytu. Trafiały do specjalistów od kolorowania. Dawni twórcy najwyraźniej lubili kolorowanie, mówi Krzysztof Grochowski. Ładnie je odpowiednimi kolorami podbarwiali, zwłaszcza szczególną uwagę zwracając na tak zwane kartusze, choćby tutaj mamy na tym atlasie, gdzie były przedstawione różnego rodzaju postacie, zarówno mitologiczne, jak i symboliczne. Niestety twórcy atlasów nie uniknęli błędów. To jest Rzeczpospolita Polska. Generalnie im dalej, to tak mniej dokładnie. Im dalej na wschód, to są tutaj stepy krymskie i tutaj nie było dużo miejscowości, nie było lasów, dlatego tu jest więcej pustej przestrzeni. Ale sam kształt Półwyspu Krym jest taki troszkę inny. W wieku jeszcze XVIII nie miano takich dokładnych danych czy rządów badawczych, żeby to odzwierciedlić kształt. Bardzo wąskie jest grono tych, którzy mieli do atlasów dostęp. Krzysztof Grochowski ogląda je w specjalnych rękawiczkach, a jak mówi dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Anna Gruszecka, wkrótce ten pasjonujący księgozbiór zobaczy cały świat. Po konserwacji zostały one poddane digitalizacji i następnym etapem, który jest jeszcze przed nami, to jest kwestia udostępnienia ich w takiej właśnie cyfrowej formie. Jak dodaje Wojciech Ptak z Biblioteki Raczyńskich, kilka takich było pozycji, które są wyceniane na ponad 400 tysięcy złotych. Z czego to wynika, ta wartość? To jest indywidualna kwestia każdego z atlasu, jak dużo liczba egzemplarzy pozostała na świecie. Nikt w XVIII wieku nie wkładał atlasów do tornistrów, wręcz przeciwnie. Leżały one często na honorowym miejscu i były ozdobą księgozbioru. Te mapy czy atlasy służyły do budowania prestiżu, ale z drugiej strony one rzeczywiście miały pewne funkcje użytkowe. I oczywiście największą uwagę przyciągają te atlasy, które mają duże rozmiary, aczkolwiek część z nich także była użytkowa, bo te atlasy, które pokazują morza i oceany, używane były przez ówczesnych żeglarzy. Oni też musieli mieć jakieś dane, jakieś informacje na temat tego, czego mogą się spodziewać w ciągu swojej dalszej podróży, bo określali swoje miejsce według gwiazd i musieli to też w jakiś sposób precyzyjny wyliczyć. Teraz postrzegamy te dzieła no właśnie w kategorii dzieł sztuki, wtedy niezwykle użytkowe i bardzo mnie cieszy, że właśnie tam w Poznaniu w Bibliotece Raczyńskich zyskają swoją świetność, co na własne oczy widział i Państwu także opowiadał nasz reporter Jacek Butlewski. Wrap your hands and shake on a summer's day. dzień bez bęcków dniem straconym. Zdaje się, że oberwało mi się, żebym nie wprowadzał w błąd. Dyżurny synoptyk Instytutu Meteo pani Katarzyna Ścisłowska napisała, że w zachodniej połowie kraju jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie duże i tam tylko możliwe opady deszczu i mrzawki. Podkreślam to raz jeszcze, w zachodniej połowie kraju jutro bez opadów. No ale ciepło. Do 22 stopni. Bardzo dziękuję za życzliwe sygnały i pozdrawiamy wszystkich pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przy Podleśnej w Warszawie. Jeszcze sygnał od pani Ewy. Panie redaktorze, coś za coś. Albo umyte na święta okna, albo ładna pogoda. Na coś trzeba się zdecydować. Za 12 minut 13. Fajny film. Taki czas, że nawet nie wychodzimy do kina, siedzimy w domu, ale korzystamy z dobrodziejstw 10 Muzy. Na razie pozostajemy z premierami filmowymi wyłącznie w sieci. To nowość ostatniego tygodnia. Amerykański komediodramat o młodych ludziach zatytułowany Seks to nie grzech. O nim właśnie z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na początek wiosny myślę, że komediowa propozycja będzie jak znalazł. Tak, teraz brakuje nam takich pozytywnych i dobrych filmów, które jakoś nie zmuszają nas do bardzo głębokich refleksji, tylko po prostu zapewniają dobrą rozrywkę, także to na pewno jest dobra propozycja. Ta historia dotyczy przede wszystkim młodych ludzi, nastolatków? Tak, to jest historia młodej dziewczyny, która dorasta w takim małym, bardzo konserwatywnym amerykańskim miasteczku, w katolickim domu, w ultrakatolickiej szkole. szkole, no i pewnego dnia trafia na taki czat, który wydaje się niewinny, ale jednak sprawia, że ta Alice przestaje już być taką grzeczną dziewczynką. Natomiast ma bardzo duże poczucie winy, dlatego postanawia udać się na rekolekcje, podczas których stara się stłumić żądze, które się w niej budzą, jak to w nastolatkach. Nie wszystko idzie też tak, jak sobie wyobrażała, ale nie będziemy tutaj zdradzać za dużo, więc warto obejrzeć, co się wydarzy. Ale możemy powiedzieć, że te wspomniane rekolekcje nie są dla niej takie proste i tutaj nie mam na myśli tej merytorycznej zawartości, tylko raczej osoby, z którą te rekolekcje odbywam. No tak, tutaj oczywiście musi być miłość. Muszą być koleżanki, które też nie zawsze są przychylne albo tak nie do końca pokazują swoje prawdziwe oblicze. Musi być taki typowy amerykański przystojniak. No jest to typowa komedia, rekordy popularności w Stanach Zjednoczonych. Zresztą gra w nim gwiazda bardzo popularnego serialu Stranger Things, Natalia Dier. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i taka grzeszna rozrywka. A no właśnie, bo możemy powiedzieć o tym, że film zbiera naprawdę bardzo dużo pozytywnych recenzji, czyli rzeczywiście przynosi tam wspomnianą rozrywkę. Tak, bo to jest taki bardzo lubiany gatunek, taka komedia coming of age, tak? Takie właśnie o dorastaniu. Bardzo popularna była seria na przykład American Pie, prawda? No ale też powiedziałbym trochę głupawa. No tak, tak, ten jest, właśnie to chciałam dodać, że ten jest o wiele bardziej subtelniejszy i z o wiele bardziej inteligentnym humorem i taki, powiedziałabym, też bardzo na czasie i właśnie też z gwiazdami znanych seriali, także jest to rozrywka, ale taka na poziomie. Film już dostępny w sieci, a czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, jakich kolejnych premier? Kilka ciekawych filmów właśnie na platformach streamingowych na VOD. Już 9 kwietnia będzie można obejrzeć film Zabójczy Kochankowie. To jest taka historia w stylu Thelmy i Louise. I 23 kwietnia świetny horror Nocne Czuwanie, który jest umiejscowiony w takim hasyckim domu, nawiedzonym domu i ten horror też odniósł duży sukces na całym świecie. Czyli na razie pozostajemy jednak wyłącznie z premierowymi filmami, ale w sieci. Tak, i czekamy na, mam nadzieję, szybkie otwarcie kin. Jeśli to się wydarzy, to premierą kinową będzie Minari, film z 6 nominacjami do Oscara, tylko w kinach. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy wracać z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską o, jak słyszeliśmy, inteligentnej i subtelnej komedii o dorastaniu rozmawiał Ryszard Jaświński, a kolejne kinowe propozycje jutro przed 13.